कहता पास आ मेरी जान, मुझको ओढ़ ले तू खुद पे अब जरा, मेरे होश में तू दुनिया भूल जा। Joy!